вытягнуты были, а остатняя просто поуплывала у землю. И покольки нема памятников, покольки нема тут крыжов, нема куды ходить, нема родни, якую тут ховали. На родню Янушкевичу не было никого, как поховать с родни. И памятники были все изнесены на подмурки. Это было абсолютно запустение. Это был хмыс, хмыс, хмыс. Их сами люди разбирали, эти плиты? Люди разбирали на подмурки. В 20-30-е годы началась знаменитая кампания атеистичная, не веря в Бога. И вот, раз тут Бога нема, ничего нема, значит, тогда мы будем робить что угодно тут, а это наши были эксплуататоры, это наши были, так сказать, вороги. Ну, так вот, в отместку этим ворогам мы зруйнуем эти могилки. Эфиры «Радио Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожничать по Беларуси. Гэтым разом мы ушановываем память героя листопадовского паустання 1830 году Адольфа Янушкевича у вёсцы Дягильна. Вас ніколі не наведвала дзіўнае пачуццё сімпатыі да незнаёмага вам даўно памерлага чалавека ад сузірання беларускай мовы на надмагіллі, з'явы наколькі рэдкай, настолькі жыццясцвярджальнай. На закінутых могілках Дягільна археолаг Мікола Крывальцэвіч паказаў мне беларускую магілу чалавека, які пайшоў з жыцця ажно ў 1882 годзе. На камень захаваўся беларускі надмагільны надпіс. Гэта прозвішча Міхаіл Васильевіч Калеснік і год смерці 1882 год. Шкада, што не ўсё добра чытаецца, там бачна, што чалавек пражыў 77 гадоў, памёр у 1882 годзе. Але я думаю, што мяркуючы па самой каліграфіі напісання, гэта не маглі зрабіць так у канцы 19-го стагоддзя. Дзе-то, хучай за ўсё, было зроблена ў памяць, хучай за ўсё, пра памерлага бацьку ці некага вельмі блізкага родзіча. Нашчадкамі, наверное, надпіс, напэўна, мог быць зроблены дзе-небудзь у 20-е гады падчас беларусізацыі, альбо дзе-небудзь у 40-е гады. Пры сялякім разе, я думаю, што гэта надпіс больш позні. Беларускасць надпісу ў чым? Його зараз цяжка прачытаць. Кирыліцай напісаная, і з кропкай гэтак далей, і вся граматыка захоўваецца абсалютна беларускай. Старэйшая жыхарка Дягільна Ядвіга Кулікоўская нарадзілася ў той год, калі пачалася першая сусветная вайна. Без малога 100-гадовая бабуля захавала не толькі жвавую мову, але і цудоўную гістарычную памяць. І калі з яе векавых вуснаў чуеш, што 17-ты год гэта пераварот, а чырвонаармейцы ваеншчына, спрачацца не выпадае. А вы памятаеце маёнтак, які быў пан? Ну, які? Ну, я тады ще малая была. Это я з 14-го года лічыся. Ну, а у 17-м году гэта пераварот зрабіў. Пераварот зрабілі. Не знаю, мае бацькі жылі ў пана. А што яны рабілі? Батраками вот рабілі, што камандавалі его араць, касіць, вот па хазяйству. Слухайте, а яны пана паміналі добрым словам ці не? Я не помню, плачіў мужчыну 5 пудоў хлеба. Жой, зерна. А жанчыня по 3 пуды, наверно, за месяц. Чорт, я тады малая была, так надто не помню. Ну, які был дом у пана? Великий, маленький? Ну, теперь-ка строить люди лепшие, их того пана было. Теперь-ка строят такие дамы, что лепшие, как у пана. И красивейшие. Так сад был большущий. Сперва гэта пераварот быў, так ваенщина занимала тут такая. І военный уже якого начальства в этом доме, уже в покоях, як мы кажем, помещалися. Тут ваенщина несколько годов было. А коллективизацию помните? Колхозы к началище уже больше стало, уже стало крыху ходить и робить с мамой у колхоз. Это мучить потом в 37-м году, тогда некая высылка была. Побушила, и никто не оказался деянный. А это что ж треба робить, как так долго жить? Что треба робить? Надо работать. Надо, чтобы еще мысли разрабатывались. У колхоза мало мы робили. Даже уж труд давали. По 7 дней дарма отробить. Никто не платил нам ничего. Вот как жилось. А потом, какие налоги накладали. Да, да, да. Платили все. А теперь-ка... Жизнь молодым, рай теперока. Теперока молодые должны соблюдать все, что кажут, слухать теперошняя жизнь райская. Кажут, на том свете рай, вот теперока рай. На вечарыне памяці шмат слоў прагучала пра старую Літву, пра паўстанцаў 1831-га і вядома пра Адольфа Янушкевіча. Асоба гэтага чалавека, паэта-паўстанца, даследніка Казахстана і Кіргізіі, заслугоўвае куды большай увагі і памяці, чым цяпер. Скончылася імпрэза пад гукі дуды і вершы Юліюша Славацкага, які, натхнёны Янушкевічам, напісаў гімн літоўскага легіёну. Выканаў стары гімн менскі дудар і батлеер Сергей Паланецкі, больш вядомы як пан Скіргайла. Литва жиє, Литва жиє, сонце для неї блище хвалон. Ти лесер для Литви біє, ти лесер з'юж біть пшестала. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі пабывалі ў вёсцы Дзягільна на ўшанаванне памяці Адольфа Янушкевіча. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых сустрэч!